Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 9 kwietnia, Marcin Ługawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Prezydent wzywa nauczycieli, by zawiesili strajk na czas egzaminów. Polska wniosła o oddalenie skargi Komisji Europejskiej na ustawę o sądach powszechnych. Ukraińcy czekają na debatę, a kandydaci na prezydenta wciąż nie mogą się porozumieć. Prezydent apeluje do strajkujących nauczycieli, by zawiesili protest na czas egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasisty. Podczas spotkania z mieszkańcami Sulęcina w województwie lubuskim Andrzej Duda mówił, że potem będzie można dalej rozmawiać. Mam do nauczycieli w naszym kraju ogromną prośbę. W środę zaczynają się egzaminy gimnazjalne. Przeżywają to bardzo dzieci, młodzież gimnazjalna, przeżywają to ogromnie rodzice. Proszę wszystkich nauczycieli, moich rodaków, żeby młodzież mogła spokojnie te egzaminy odbyć. Potem będziemy dalej dyskutowali, będziecie Państwo najwyżej kontynuowali strajk. Bezterminowy strajk prowadzą Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. ZNP opublikowało apel do uczennic i uczniów, w którym wskazuje, że celem protestu jest troska o ich przyszłość. Część rodziców nie kryje niezadowolenia. Na razie wezmę dziecko do pracy, nie mam pomysłów. Mam trudno, bo sama syna wychowuję i będę miała bardzo duży kłopot. Także jestem bardzo zniesmaczona, bo tak jak strajkują lekarze i nie odchodzą dłużej pacjentów, tak nauczyciele powinni jednak zapewnić dzieciom jakąś opiekę. Rozumiem, że strajkują, no ale nie powinni myśleć tylko o sobie. Podczas strajku protestujący nauczyciele przychodzą do szkoły, ale nie prowadzą zajęć lekcyjnych ani opiekuńczych. ZNP radzi rodzicom, żeby skorzystali z trzech dostępnych rozwiązań. Urlopu na żądanie, zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem oraz zasiłku opiekuńczego. Każdy ma prawo strajkować, postulaty są, więc trzeba je wziąć pod uwagę. Natomiast niezależnie od tego, faktycznie to jest obciążające dla rodziców. Nie wszystkie firmy pomyślały o tym, żeby ten czas, gdzie rodzic musi zostać z dzieckiem, zorganizować. Bo wiem, że są takie przedsiębiorstwa, gdzie pozwoliły przyjść rodzicom z dziećmi. I to jest jakieś rozwiązanie. Po ósmej gościem salonu politycznego Trójki będzie prowadząca negocjacje z oświatowymi związkami wicepremier Beata Szydło. 20 czerwca rzecznik generalny Unijnego Trybunału Sprawiedliwości ogłosi swoją opinię w sprawie skargi Komisji Europejskiej na Polskę za ustawę o sądach powszechnych. Orzeczenie sędziów można się spodziewać jesienią. Wczoraj podczas rozprawy w Luksemburgu pełnomocnik polskiego rządu wniósł o oddalenie pozwu Komisji z grudnia 2017 roku. Bruksela uznała wtedy, że ustawa jest zagrożeniem dla niezawisłości sądownictwa, bo różnicuje wiek emerytalny sędziów ze względu na płeć i daje zbyt duże uprawnienia ministrowi sprawiedliwości. Pełnomocnik rządu Bogusław Majczyna z MSZ-u mówił w Trybunale, że skarga komisji to nieuprawniona ingerencja w system wymiaru sprawiedliwości i narusza kompetencje państw członkowskich do organizacji sądownictwa. Komisja w sposób bardzo, bardzo głęboki próbuje ingerować w tą organizację bez kompleksowej wiedzy co do funkcjonowania sądownictwa w Polsce. Ponadto, jak argumentował pełnomocnik rządu, ustawa o sądach powszechnych została znowelizowana i wiek emerytalny został zrównany i to nie minister sprawiedliwości decyduje o przedłużeniu czynnej służby. Pełnomocnicy komisji z kolei podkreślali, że nowelizacja nie rozwiała wszystkich wątpliwości i Bruksela chce poczekać na ostateczne orzeczenie. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Protestujący taksówkarze porozumieli się z rządem w sprawie dalszych rozmów. Protest zawiesili do dziś do 14. Mają przedstawić pełną listę swoich postulatów i jak mówi szef Solidarności Taksówkarzy Rafał Piotr Jurek, rząd ma się zająć ich wątpliwościami. Rada Ministrów w dniu 9 kwietnia poruszy m.in. takie kwestie. Czasowego wyłączenia aplikacji służących do zamawiania przejazdów m.in. takich jak Uber. Uber, Opti, Taxi, Bolt, Moja, Number One, Eco Taxi. Do momentu uregulowania ich funkcjonowania nową ustawą. Z taksówkarzami, którzy protestowali wczoraj w Warszawie, rozmawiała minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz. Prowadzenie działalności gospodarczej także w zakresie przewozu osób powinno opierać się na równych prawach i równych zasadach. Dlatego zobowiązaliśmy się do tego, aby te zastrzeżenia i uwagi przedstawić na Radzie Ministrów. Negocjacje w Radzie Dialogu Społecznego mają się rozpocząć jeszcze w tym tygodniu. Kandydaci na prezydenta Ukrainy, którzy zmierzą się w drugiej turze wyborów, wciąż nie mogą się porozumieć co do przedwyborczej debaty. Komik Wołodymyr Zełenski i prezydent Petro Poroszenko zaproponowali inne terminy. Takiego pojedynku przed głosowaniem 21 kwietnia oczekują Ukraińcy. Dyskusje co do debaty trwają już od ponad tygodnia. Na datę spotkania prezydent Petro Poroszenko zaproponował 14 kwietnia, natomiast komik Wołodymyr Zełenski 19 kwietnia. Obaj kandydaci zgodzili się natomiast co do miejsca debaty. Miałby to być kijowski Stadion Olimpijski. Z badań socjologicznych wynika, że ponad 70% Ukraińców oczekuje publicznej debaty między kandydatami. Do tej pory, jak podkreśla Natalia Łychaczowa z monitorującej media organizacji Detektor Media, ukraińskie społeczeństwo nie widziało takiej dyskusji. Każdemu z nich nadali możliwość PR. Dotychczas w mediach mieliśmy do czynienia z PR Petra Poroszenki w programach informacyjnych, a komika Wołodymyra Zełenskiego w programach rozrywkowych. Potrzebujemy konstruktywnej dyskusji, a nie show. Wołodymyr Zełenski uzyskał w pierwszej turze wyborów 30% głosów, a Petro Poroszenko niecałe 16%. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Efekt nowej miotły zadziałał. Leszek Ojrzyński poprowadził wczoraj po raz pierwszy piłkarzy Wisły Płocki. Ci po trzech porażkach z rzędu pokonali grający ostatnio nieźle. Śląsk Wrocław 2-0 po golach Dominika Furmana z rzutu karnego i Ricardinho z rzutu karnego. Powiedziałem dwa razy karnego, z rzutu wolnego i z rzutu karnego. A posłuchamy innego Wiślaka, Damiana Rasaka. W tym meczu pokazaliśmy charakter, pokazaliśmy, że mamy umiejętności, pokazaliśmy, że potrafimy strzelać bramki, że to nie zapomnieliśmy. Przyszedł nowy trener, pobudził nas, wydobył z nas tą całą energię, którą pokazaliśmy na boisku i wydaje mi się, że to jest początek dobrej drogi. Wisła co prawda ciągle w strefie spadkowej Lotto Ekstraklasy, ale do wyprzedzających ją Górnika i Arki traci tylko punkt. W Premier League kolejkę kończyły derby Londynu, a w nich Chelsea 2-0 wygrała z West Hamem. Łukasza Fabiańskiego dwa razy pokonał Eden Hazard i na pierwszy gol Belga warto zerknąć w sieci, trafienie palce lizać, naprawdę. Pozostając w wielkim futbolowym świecie, plotkuje się, gdzie będzie grał od nowego sezonu Gareth Bale, bo że nie zostanie w Realu Madryt, wydaje się przesądzone, zwłaszcza, że ostatnio kibice znów go wygwizdali na Bernabeu. Media w Hiszpanii spekulują, że trafi do któregoś z trzech wielkich klubów: Manchester United, Tottenhamu albo Bayernu Monachium. W sprawach siatkarskich potwierdziły się informacje o tym, że Andrea Anastasi nie będzie już trenerem Trefla Gdańsk. Prowadził tę ekipę aż 5 lat, stawał z nią na podium plus ligi i sięgał po Puchar Polski. Teraz ma być szkoleniowcem Oniko Warszawa. Trefl ma z kolei przejąć były świetny siatkarz Michał Winiarski. Inny Michał Kwiatkowski. Udanie rozpoczął kolarski wyścig dookoła kraju Basków. Na pierwszy etapie. To była jazda indywidualna na czas. Zajął trzecie miejsce. Wygrał Niemiec Maximilian Schachmann przed Kolumbijczykiem Danielem Martinezem. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Polska pod wpływem niżu z rejonu Zatoki Fińskiej. Powietrze polarne morskie zostanie na południu kraju, a nad tereny północne zacznie napływać powietrze pochodzenia arktycznego. Dziś w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Na północy i krańcach południowo-wschodnich przelotnie popada deszcz. Na Pomorzu deszcz ze śniegiem, a na Mazurach deszcz ze śniegiem. Przepraszam. Wiatr północny i północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Na południu porywisty, w Tatrach w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, temperatura od 4 stopni w Trójmieście, 5 w Elblągu i Słupsku, 6 w Olsztynie i Suwałkach, 7 w Koszalinie i Kołobrzegu, 8 w Pile i Białymstoku, 9 w Toruniu i Bydgoszczy, 10 w Szczecinie i Poznaniu, 11 w Warszawie i w Łodzi, 12 w Kielcach, 13 w Lublinie, 14 w Opolu i we Wrocławiu, 15 w Katowicach i Rzeszowie, do 16 w Krakowie. Rozpięta temperatura. Mocno. Mocno. Ale ta bramka pana Hazarda... Widział pan? To, że on strzelił, to jeszcze, ale jak on biegł przez pół boiska. Tak, jak mijał. A panie, jak tyczy, a jak w slalom. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Ekstra rabaty na hity sprzedaży. Super produkty w wyjątkowych cenach. Na przykład 4K Ultra HD, 55 cali, Toshiba za 1599 zł. Smartfon Xiaomi Redmi 6A Dual SIM za 399 zł. Nie przegap, skorzystaj z okazji. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 2, 2 i 7 trójek. Pojawił się po 6 wątek ciast wielkanocnych. Domowe ciasta. Oj, jak szanowna mamunia robi ciasto z kruszonką, to często się zdarzało tak, że kruszonka została zjedzona na surowo jeszcze. Bardzo dobra jest. Polewa czekoladowa też jest bardzo dobra, prawie że na surowo, jeszcze nie wylana na ciasto, także ciasto domowe są jak najbardziej okej. O, zdecydowanie, polewa bardzo, bardzo. Ja się zastanawiam, czy w ogóle ciasto jest potrzebne do kruszonki.

Śmielej, Klaus Mitwoch. Śmielej, śmielej, panie doktorze, śmielej, proszę się nie krępować. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, organizator projektu Planeta Energii, właściciel serwisu edukacyjnego planetaenergii.pl. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożak dziś zdecydowanie nieśmiały. Drogi doktorze, pytanie znowu kuchenne, bo wczoraj byliśmy w kuchni. Pan pamięta na pewno. A pan Bartosz pyta o to, dlaczego raki lub homary robią się czerwone podczas gotowania? Raki za życia, choć w sumie tak trochę głupio mówić, no ale postaram się do sprawy podchodzić na chłodno. Z drugiej strony to jest o gotowaniu. No nieważne. Raki za życia mogą mieć bardzo wiele różnych kolorów. Takie brązowawy, czasami nawet niebieskawy, czy wręcz zielonkawy, a po ugotowaniu rzeczywiście są czerwone. Ten kolor po ugotowaniu, czy za ten kolor odpowiedzialny jest taki barwnik, który się nazywa astaksantyna. Ten barwnik łączy się, czy w zasadzie jest związany w skorupie skorupiaków przez białko zwane krustocyjaniną. I razem tworzą, czyli ten barwnik plus to białko tworzą taki kompleks, który pochłania inną długość fali świetlnej niż samo białko albo niż sam barwnik. W efekcie, mimo tego, że barwnik ewidentnie jest czerwony, rak za życia tak długo, jak ten barwnik jest związany z białkiem, nie ma czerwonego koloru. Natomiast pod wpływem wysokiej temperatury to połączenie, ten kompleks po prostu się rozpada. Zresztą większość barwników w ogóle jest mało wrażliwych na wysokie temperatury, dlatego wiele rzeczy po ugotowaniu ma zupełnie inny kolor niż przed ugotowaniem. Ale akurat ten barwnik, czyli ta astaksantyna, jest bardzo trwały. W efekcie, co prawda, ulega rozpadowi to połączenie z białkiem, natomiast sam barwnik ma się świetnie i zostaje. I wtedy go dopiero widać. Zresztą to nie dotyczy tylko i wyłącznie samych raków, ale też na przykład, jak pan Bartosz zauważył, homarów, czy w ogóle wielu innych skorupiaków. Zresztą ciekawe jest to, że ten barwnik skorupiaki pochłaniają, czy jak gdyby źródłem tego barwnika jest podwodna roślinność. A no widzi pan, bardzo dziękujemy. Doktor Tomasz Rożek. Bardzo dziękuję. Cała przyjemność po naszej stronie, drogi doktorze. Do usłyszenia jutro dokładnie o tej samej porze. Sponsorem audycji była Grupa Energa, organizator projektu Planeta Energii, właściciel serwisu edukacyjnego planetaenergii.pl. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Się zrobiło, doktorze, 17,5 minuty po siódmej. Za chwilę projekt Tata. Army couldn't hold me back. They're gonna rip it off, taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Back and forth through my mind behind a cigarette. And I miss you coming from my eyes. Just leave it alone. White Stripes. Za chwilę projektata. Chciałem Państwa zachęcić do słuchania Trójki także po 7.35. Porozmawiamy o samodzielności dziecięcej, to ze sprawą tego, że no, taki czas mamy, w którym często dziecko musi samo zostać w domu. Klucz nasze i tak to kiedyś wyglądało. Dzieci są bardziej, mniej samodzielne teraz? W większości przypadków bardzo zdecydowanie mniej samodzielne. Nie tylko kwestia dowożenia autem, ale w ogóle przybyło nam niezwykle nadopiekuńczości. A no właśnie, porozmawiamy o tym już za kilkanaście minut. Projekt Tata. I Krystian Hanke. No, o tej nadopiekuńczości można byłoby rzeczywiście długo rozmawiać, ale ja dziś o czymś innym. Ile razy zdarzyło się, że nasze dziecko stłukło coś w domu? No wiadomo, zrobiło to przez nieuwagę, często nieświadomie, jak kruchy to materiał, który trzymało w ręce. Dlatego warto pokazać dzieciom z bliska, że nie wszystko, co wydaje się twarde i mocne, takim właśnie jest. I my wybraliśmy się na te lekcje do fabryki AS Ćmielów, by przy okazji samemu nacieszyć oko, no bo kto z nas nie chciałby mieć takich piękności w domu? Każdy zamożny człowiek w XVIII wieku musiał mieć w domu porcelanę. Surowce miejscowe były i fabryki działały, ale nie produkowały porcelany, tylko Ćmielów w XVIII wieku słynął z fajansu. Te fajanse piękne można oglądać w Muzeum Diecezjalnym w Sandomierzu. A historia ćmielowskiej porcelany to wiek XIX, tłumaczył nam Adam Spała, właściciel fabryki AS Ćmielów, zapraszając do swojego królestwa. Oprócz przepięknych filiżanek mamy tu całą masę serwisów, wspaniałych, cudownych figurek projektowanych przez powojennych polskich mistrzów związanych z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego. Niektóre sam pamiętam z dzieciństwa, bo gdzieś u kogoś stały, ktoś się chwalił, ale wystawa to jedno, a dotknąć porcelany jeszcze zanim się porcelaną stała, to dopiero przygoda. Nawet można tak wziąć, opoczyć sobie ręce. I teraz tak, czy takie glinki są w Polsce? Nie ma. Takie glinki kupuje z Anglii Birmingham. Ale porcelana to nie sama glina, nie sam kaolin. Kaolin stanowi 50%, a 25% piasku. Piasek to co innego, mówimy kwarc. Taki drobniutki piasek jak z nadmorza. Tak, weźcie rączki, ja wam pokażę, jaki drobniutki piasek. I 25%, kto chodzi już do szkoły, no to jest kreda. To my tej kredy właśnie, co w szkole jest, dodajemy w domu. Kredy dodajemy. O, i teraz tak. Dodajemy 41% wody. I wszystko w wełtaczu mieszamy, mieszamy, jak wymieszamy, mamy porcelanę w płynie. No właśnie, a płynna porcelana wlewana jest do form i wylewana od razu, bo wypala się tylko tę cienką warstwę przyklejoną do ścianek formy, dlatego te filiżanki są takie cieniutkie. Potem wypalana jest w piecu. W Ćmielowie robiono to w wielkim piecu w temperaturze 1400 stopni Celsjusza. Na rozpalenie potrzeba było 3 dni i 3 nocy w paleniskach na zewnątrz, używając 15 ton węgla kamiennego na jeden wypał. Największy piec w Europie, jaki ostał się, bo w Miśni było 18 pieców, ale po II wojnie światowej Miśnia przeszła w ręce socjalistyczne i zburzyli, bo piec zajmuje pół fabryki, jak już piece nie pracowały, no to przeszkadza taki piec. Ten piec 22 metry wysoki, 10 metrów średnica, 8 palenisk, 3 piętra. No, robi wrażenie, zwłaszcza, że dziś można do tego pieca wejść swobodnie. Wypalone figurki malowaliśmy na warsztatach, każdy po swojemu. Taki ćmielowski kot z piłką, jedyny i niepowtarzalny. Zdobycie certyfikatu to jest pamiątka na całe życie. Można przyjechać mniejszą lub większą gromadą. Gości przyjmują tam z otwartymi ramionami, o czym doskonale, Marcinie, wiesz, bo też malowałeś figurkę, prawda? 9 lat temu to było, prawie 10. Malowaliśmy razem. Figurki trafiły potem na świąteczną licytację, pamiętasz? Tak. Uzyskały nawet niezłą cenę. I wiesz, gdzie są? Nie. Ja to wejdź sobie teraz do swojego profilu, ja ci tam wysłałem zdjęcie, zobaczysz. Może będzie zaskoczenie. No właśnie, mnie w czasie wizyty w fabryce AS Ćmielów fascynuje nieustannie ta różowa porcelana. Przepis na nią został przekazany przez córkę przedwojennego właściciela fabryki, Bronisława Kryńskiego. Bo chciała, żeby pamięć o jej ojcu nie zaginęła. I przekazała mi książki, faktury, receptury pisane po rosyjsku, bo ojciec zaczynał w Petersburgu, później przez Kijów. Dopiero w 28 roku przedwojennym skończył Politechnikę w Warszawie. Był tak przezorny, że w książce chemicznej ukrył wzór chemiczny na różową porcelanę. Z 11 składników, w tym czystego złota. To nie takie z obrączki, tylko chemiczne złoto. Spełnia wszystkie warunki porcelany, czyli jest nienasiąkliwa. 0,03% nasiąkliwości. Nie można zabarwić barwnikami, bo barwnik nich nie przepuszcza światła. A porcelanę można poznać po tym, że filiżanka trzymana pod światło lampy to światło przepuszcza. No i zdradzę, że w fabryce jest jeszcze jeden przepis na porcelanę, uwaga, niebieską. No ale to przyszłość. Ta cała podróż porcelany do świata porcelany wciąga nie tylko miłośników tego rodzaju sztuki. Pan Adam jest gawędziarzem o niesamowitej wiedzy, artystą, sam tworzy. Jego rzeźbione małpy witają gości przed fabryką, a wkrótce będą czekać także na gości zamku w Sandomierzu. Jest miłośnikiem sztuki, o której lubi opowiadać, lubi ją pokazywać. Galeria na Górnej Kondygnacji, zwłaszcza prac Lubomira Tomaszewskiego, zmarłego niedawno wspaniałego artysty, bez którego nie byłoby tych ćmielowskich wspaniałości, jest imponująca. No a kolejnych pomysłów panu Adamowi nie brakuje. Życzę ich sfinalizowania. No i Tygrys Kot malowany przez redaktora, gdzie jest? No tam jest. Ja nie wiedziałem, że on tam wrócił. No nikt nie wiedział, ja też nie wiedziałem. Tam wrócił. Można zobaczyć redaktor, jak maluje w skupieniu zdjęcia. Naprawdę? Są. Tak, jest piękna gablota. No wiele tych gablot, naprawdę. Czy tygrys. Duże słowo, tygrys. Miał być tygrys, ale wyszło jak wyszło. Można rzeczywiście zobaczyć, ale nie, no bardzo, bardzo to ładne rzeczy są. Byliśmy moja tam figura przecież, tam jest też malowana. No wiem, to właśnie widzę. Z tatuażem. Z tatuażem trójkowym, tak. Bardzo ładne, polecamy Państwu. Poranną audycję robiliśmy z tej fabryki. Pamiętam, ale myślałem, że 4 lata temu. 9? No, 9. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do jutra w MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie prezentowej Carrefour. Na przykład kupując odkurzacz bezworkowy Electrolux z turboszczotką za 599 zł otrzymasz 50 zł na karcie Carrefour. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomac Plus. Składniki suplementu diety Bilomac Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomac Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowid. Dodaj odwagę. Dodaj moc. Dodaj styl. Dodaj do ulubionych BMW w edycji specjalnej. Pakiet M-Sport. Leasing 0%. I 5 lat bezpłatnych przeglądów. Sprawdź oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już minęła 7:30. Anna Zaleśna-Sewera. Drugi dzień strajku w szkołach. Według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej do protestu przystąpiło 48,5% placówek oświatowych. ZNP podaje, że w strajku bierze udział prawie 80% szkół i przedszkoli w kraju. Beata Szydło zaapelowała wczoraj o dalsze rozmowy w oświacie. Wicepremier będzie gościem salonu politycznego Trójki o 8:13. Do aresztu trafił 32-latek, który na Facebooku groził prezydentowi piły. Łukasz D. nie przyznaje się do winy, mówi prokurator rejonowy w Pile Magdalena Roman. zasłaniał się niepamięcią. Prokurator powziął wątpliwości co do jego stanu psychicznego. Zatrzymanemu grozi do 3,5 roku pozbawienia wolności. Sekretarz generalny ONZ-u potępił eskalację konfliktu zbrojnego wokół stolicy Libii Trypolisu. Wezwał do natychmiastowego wstrzymania walk, poinformowała AFP. Nie zważając na międzynarodowy apel o pokój, strony konfliktu kontynuują działania wojenne. Donald Trump zwolnił szefa Secret Service, podaje CNN. Secret Service zajmuje się przede wszystkim ochroną prezydentów, byłych prezydentów, ich rodzin i innych najważniejszych osób w państwie. Randolph Tex Ales został dyrektorem służb w kwietniu 2017 roku. CNN pisze, że jego dymisja może mieć związek z niedawnym incydentem w posiadłości prezydenta Trumpa na Florydzie, gdy obywatelka Chin nielegalnie wdarła się na jej teren, wnosząc pendrive'a ze złośliwym oprogramowaniem. Na program zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz. Od 50 do 100 miliardów złotych straciła Polska, sprowadzając gaz tylko z jednego kierunku. To bilans ostatniej dekady według koordynującego projekty energetyczne rządu Piotra Naimskiego. Wśród realizowanych teraz inwestycji jest rozbudowa terminala LNG w Świnoujściu i budowa nowego na Zatoce Gdańskiej. Dywersyfikacja dostaw gazu to także projekt Baltic Pipe, czyli rura ciągnąca norweski gaz przez Danię do Polski. Dostawy gazu od rosyjskiego monopolistycznego dostawcy były droższe niż rynkowe europejskie. To jest odpowiedź na pytanie niektórych, którzy się pytają, ile będą kosztowały te inwestycje. Trzeba się zastanowić, ile kosztuje ich brak. Od wczoraj w Gdańsku eksperci i strona rządowa dyskutują w ramach 7. ogólnopolskiego szczytu energetycznego. Około 13 rozpocznie się szczyt Unia-Chiny w Brukseli. Rozmowy będą dotyczyć m.in. zagranicznych inwestycji w państwie środka. Nie zabraknie też tematu wykupowania strategicznej infrastruktury przez Chińczyków, mówi profesor Bogdan Guralczyk z Uniwersytetu Warszawskiego. Przejmują nam najlepsze firmy, a to Pirelli, a to Volvo, a to niemiecka firma KUKA, która była największym producentem robotów przemysłowych. Do tego tematu wrócimy jeszcze za godzinę. O poranku na językach jest drożejąca ropa, mówi w komentarzu dla Trójki Bartosz Sawicki, analityk TMS Brokers. Na globalnych rynkach nieprzerwanie drożeje ropa naftowa. W Londynie za baryłkę płaci się już ponad 71 dolarów. To efekt nie tylko utrzymujących się obaw o dostępność surowca. W końcu spada wydobycie w Arabii Saudyjskiej czy Wenezueli, a zagrożone jest m.in. w Libii. Dodatkowo rynek obawia się o nowe sankcje na Iran, ale ważnym elementem stojącym za kolejną odsłoną zwyżek jest też lepsza seria danych makroekonomicznych, która rozwiewa nieco obawy o możliwość osłabienia się popytu na surowiec. A podwyżki widać też już na stacjach paliw w Polsce. Benzyna 95 w zeszłym tygodniu kosztowała średnio 5 zł i 6 groszy za litr. To najwyższy poziom od października zeszłego roku. Analitycy przewidują, że benzyna jeszcze podrożeje. Waluty. Euro o poranku kosztuje 4,28, dolar 3,80, frank szwajcarski 3,81, a za brytyjskiego funta płacimy 4,99. Na program zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Co nas czeka w pogodzie? Dziś będzie w miarę pogodnie, ale może się też chmurzyć. Na północy i krańcach południowo-wschodnich przelotnie popada deszcz, na Pomorzu i Mazurach także deszcz ze śniegiem. Temperatura od 4 stopni w Trójmieście do 16 w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do jutra w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie prezentowej Carrefour. Na przykład kupując 55-calowy telewizor LG Smart TV za 2099 zł otrzymasz 200 zł na karcie Carrefour. A kupując smartfona Samsung Galaxy S10, na którym obejrzysz ulubione filmy na niemal bezramkowym ekranie, za 3949 zł otrzymasz 350 zł na karcie Carrefour. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa.

Gratulujemy, panie Leszku. Pan Leszek otrzymuje podwójne zaproszenie na koncert lipcowy Foreigner. Zapraszamy na jutro, bo jutro oczywiście także kolejna porcja. W tej chwili za 18 minut 8. Zapraszamy do Trójki. Dla części rodziców strajk w szkołach to wyzwanie. No bo jak tu zostawić dziecko w domu, czy pozwolić, by samo poszło do koleżanki czy do kolegi? Nasze pociechy. I nie mówimy tu o tych naprawdę małych dzieciach, tylko o uczniach starszych klas podstawówki. Podwozimy autem niemal pod same drzwi szkoły. Odbieramy je zaraz po lekcjach. Czy to już nadopiekuńczość? A jeśli tak, to ma ona nie najlepsze strony. Nie, nie dmuchamy. Dziecko się zachowuje normalnie, jak na swój wiek jest, tak jak powinien być. Ale czy jest samodzielny, czy sam wraca ze szkoły? Nie, blisko ma do szkoły, ale kierowcy są tak nieuważni, że strach. Pan odprowadza? Tak, tak, ja lub żona. Ograniczenie samodzielności choćby przez to, że dziecko nie oswaja się z takimi naturalnymi przeszkodami. Urszula Moszczyńska, psycholog dziecięcy. Takim naturalnym pokonywaniem przeszkód na drodze do szkoły. No w cudzysłowie tych przeszkód, ale tego, że musi na przykład nauczyć się uważać albo umówić się z kolegą, z koleżanką, że razem idą. Sam chodzę, mam blisko do szkoły. No już w tej chwili sama chodzi do szkoły. Mąż rano ją odwozi, no bo i tak jedzie do pracy, więc mu wygodniej i jej też wygodniej, ale już wraca, już jest samodzielna. Już można powiedzieć, że jest samodzielna. Mam klucz w plecaku. A potrafisz tak przyjdziesz do domu, sama sobie przygotować coś do jedzenia? Mhm. Czyli na przykład? Nędle ze śliwkami. Zawsze się kieruję też, jak ja byłam wychowywana, jak my byliśmy samodzielni. Jakby rodzice nie zwracali aż tak uwagi. Więcej się wymagało, więcej dzieciom się pozwalało. Dzieci są dzisiaj bardziej czy mniej samodzielne? W większości przypadków bardzo zdecydowanie mniej samodzielne. Doktor Aleksandra Piotrowska, psycholog dziecięcy. Nie tylko kwestia dowożenia autem, ale w ogóle przybyło nam niezwykle nadopiekuńczości. Uwierzyliśmy w to, że z jednej strony świat jest coraz bardziej zagrażający i niebezpieczny. Nawet jeśli nie przeżyliśmy nic takiego, podzielamy opinię, że nie wolno dziecko samego zostawić. No a po drugie, mamy tych dzieci zdecydowanie mniej niż mieliśmy kiedyś. W związku z tym bardziej się na nich koncentrujemy, bardziej się trzęsiemy. U Mai w klasie akurat są również dzieci, które przez rodziców są przywożone ze szkoły, są odbierane i jakby ci rodzice tak strasznie są nadopiekuńczy, że już to jest wiek, kiedy mogłyby już samodzielności nabierać i to jest czas, kiedy dziecko powinno się uczyć samodzielności. A gdzieś to jednak przez rodziców jest hamowane. Radzi sobie doskonale. Ma pozwoloną swobodę, wychodzi sobie po szkole. Klucze ma w kieszeni. Nie, no w domu zawsze ktoś jest. Gwałtem 30-40 lat temu pod opieką 7 czy 8 latka to bywało, że zostawała jeszcze trójka młodszych dzieci. Dzisiaj myślę, że byłby wykonywany telefon do Rzecznika Praw Dziecka. Jak to jest, że myśmy przeżyli, a dzisiaj te dzieci jakoś są takie biedne? To człowiek uczy się troszczyć o siebie i dbać o siebie, tylko to uczenie wymaga doświadczeń, wymaga okazji. Skoro dzisiejsze dziecko jest od rana do nocy pilnowane, kierowany jest każdy jego krok, dziecko tak naprawdę nie ma okazji podejmować decyzji dotyczących siebie i swojego bezpieczeństwa, no to w jaki sposób ma się nauczyć przewidywać, unikać pewnych sytuacji? Najnormalniej w świecie nie ma się kiedy tego nauczyć. A tak pytamy o to przy okazji z dziećmi, z rodzicami i z psychologami rozmawiał Tomasz Jeleński. Pytamy także państwa, jak to wygląda, 2273. Czy klucz na szyi jest jeszcze praktykowany, czy już zdecydowanie nie? Trochę ciekawego tam padło w tym materiale, nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę. Knedle ze śliwkami. Samodzielnie. Po szkole. No to gratuluję. To gratulacje. Serdeczne. Za 15 minut 8, poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Kocham nocne wyprawy, neony wskazują mi drogę, idąc spokojnie ulicami toczy. Wojna z myślami, sam na sam, samym sobą. Dzień rozmęty pod stopami nadaje wyobraźni kolor mowy. Tak godzinami, gdy księżyc patrzy w źrenicę, umysł pobudza dźwiękami, tworząc origami z liter życi. Klatka po klatce, wersach przebijam, jak pisze niebo. Czarne jak granit, klimat gęsty, jak liker liczę. Kroki płytami, jakby miał igły w podeszwach. Moje laboratorium w drodze po linii szczęścia. Dwie strony magii, przyciągam przeciwieństwa. Jak pomiędzy wymiarami odkrywał na nowo wszechświat, idę naprzeciw przygodzie, w poszukiwaniu gwiazd, zanim horyzont przywitam ją wschodem. Aurę uśpionego miasta spowalnia każdy kilometr. Kocham uczyć się od lat tak samo późnym wieczorem. Kiedy księżyc w zenicie spragnionej przygody szuka swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, tak co noc. A kiedy księżyc w zenicie spragnione przygody, szukam swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, laboratorium. Księżyc odbija niczym w lustrze. Czas stoi w miejscu, jakbym trzymał go na łóżce. Spokój przenika przez skórę, dreszcze potęgują ucztę. Życie karmię obrazami, wycieczka po lustrze. Nocna podróż w nieznane, nie zabierzesz mi marzeń, bo tylko w nich mogę być panem. Myśli tworzą kaskady, umysł przesiąka krajobrazem. Słowa prowadzą powoli przez kolejne skrzyżowanie. Widzę spontanne barwne jony, odbite od szybu. Czy chcę karmić kolorami, zanim zabiję je świt. W objęciach miasta chodnikami, krótki z przeznaczeniem w nie ważny cel, to jest kapady. Zamieniam otoczenie w byt. Słyszę kolejne takty dźwięków tłuczonego szkła. Umysł mój pełen inspiracji, jasnych jak latarni blask. Sam na sam bitwa z myślami, nieskończony plan. Kocham ten stan, chodząc nocami, drogami uśpionych dnia. A kiedy księżyc w zenicie zdragniony przygody, szukam swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, tak co noc. A kiedy księżyc w zenicie zdragniony przygody, szukam swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, laboratorium. Dzień dobry. Ja kiedyś dojeżdżałem do szkoły w wieku lat, no trzecia klasa podstawówki, to było raczej 10 lat. Dwoma autobusami i sobie radziłem sam. Nie trzeba podwozić. Dajcie dzieciom trochę szansy, niech sobie radzą. A kiedy księżyc w zenicie zbiegnione przygody, szukam swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, tak co noc. A kiedy księżyc w zenicie spragnione przygody, szukam swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, laboratorium. Ależ to gra ciągle. Laboratorium za 11 minut 8. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. No i zacznę od zdania, które pewnie ci się nie spodoba, ale muszę to zacytować. Everybody here hates you. No, weź to w taki nawias, kolego, bo tak zapewnia w swojej nowej piosence Courtney Barnett. Dotknęło. No, nie wiem, artystka tak wymyśliła, to widocznie miało dotknąć. Albo ma jakiś głębszy poruszy przekaz. Poruszy ciebie, tak? Jakieś tak prowokacje może. Everybody Here Hates You to piosenka, która miała powstać w czasie, gdy australijska wokalistka słuchała namiętnie piosenek Jeffa Buckley'a. No i wśród nich musiała być ta zatytułowana Everybody Here Wants You. I to już druga piosenka panny Barnett od czasu wydania w zeszłym roku płyty Tell Me How You Really Feel. Razem z tą drugą, zatytułowaną Small Talk, ukaże się 13 kwietnia na 7-calowym singlu z okazji Record Store Day. To wszystko brzmi tymczasem Morrissey przysłał nam trzecią zapowiedź swojej nowej płyty. Album California Sun ukaże się 24 maja i zawierać będzie 12 piosenek, które były lider zespołu The Smith podebrał z cudzych repertuarów. No ale za zgodą mamy nadzieję. Poznaliśmy już jego wersję It's Over, Roya Orbisona, Morning Starship, Jobriata i teraz dostajemy Wedding Bell Blues, piosenkę, którą w 1969 roku wykonywali The Fifth Dimension. I w nowej interpretacji Morrissey'owi towarzyszy Billy Joel Armstrong z Green Day'a. To jest piosenka dnia na naszej antenie dziś. Więc tak pan Morrissey, niech się nie rozpędza, nie bo, rozpędzi bo się. Na razie to nie. Mam z nim taki układ, że tylko będzie sobie mruczał, a wrócimy do tej piosenki po 8.30. Troszkę się powtarzam, przepraszam. Ale zgrabnie, ładnie. Ładnie. Bo powtarzać się to trzeba umieć, no, proszę pana. Panie, nie, to na pewno. Ale już dziękujemy. Dobrze. Jeśli chodzi o książkę telefoniczną, to może są w niej na samym końcu. Chyba, że byliby w Polsce, to jeszcze byliby na Rzet i na Ziet. Ale są pierwsi do świętowania półwiecza działalności. Zespół ZZ Top powstał w teksańskim Houston w 1969 roku. No i wkrótce potem kształtowało się klasyczne trio. Billy, Dusty, Frank. Nie do końca wiem, czy już wtedy mieli brody, czy zapuścili przez te... Od zawsze mieli. ...pierwsze lata działalności, bo odkąd my ich znamy, a jednak urodziliśmy się chwilę po 69 roku, no to już byli brodaczami. Po trzech koncertach w połowie maja w rodzinnym Teksasie panowie przylecą do Europy, gdzie bawić będą od początku czerwca do niemal połowy lipca. Oj, zwiedzą Europę, zwiedzą, bo widzę tu i Szwecja, i inne cudowne kraje... Proszę bardzo. Co my tu jeszcze mamy? Czechy. Francja. Czechy już były, to też będą. Czechy, tak. Niemcy. No jest tego sporo. Od nas to najbliżej do... Do Pragi chyba. Do Pragi chyba. 19 czerwca, proszę pana. No, w czerwcu 19 chyba. Ale 8 dni wcześniej w Berlinie. Więc ale w Berlinie też blisko. To nie wiadomo, gdzie ktoś mieszka. Uh-huh. A jak ktoś mieszka na przykład w Suwałkach, to może do Helsinek ma bliżej. 4 niż do Pragi 19? Tak. Dokładnie. A jeśli i 8 dni wcześniej w Berlinie. To trzeba pamiętać. Trzeba pamiętać. Ktoś na przykład do pracy lata do Brukseli, no to 25 czerwca po pracy musi zostać w tej Brukseli. Chyba, że był 19 w Pradze. Mógł być. I 8 dni wcześniej w Berlinie. Mhm. A jak ktoś na Kolonię się wybiera, to 9 lipca w Kolonii. Ładnie grają, ładnie. ZZ Top wciąż na topie, tak można powiedzieć. A jeśli ktoś woli Halle, to jeszcze w Halle 25 czerwca są. Jeszcze taki smaczny kąsek, cytat na koniec. Billy Gibbons mówi tak: mija 5 dekad i myślę, że powoli zaczynamy być całkiem nieźli w te klocki. No, rozwijają się zdecydowanie. To bardzo dziękujemy. Zapraszamy państwa. Muzyczny rozkład jazdy krajowy po 8.35. Będę miał dla państwa niespodzianki. Zaproszenia do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Nic na razie nie mogę powiedzieć, ale to będzie Polski Dzień Radia. Nic nie mogę powiedzieć. Będą zaproszenia po 8.35. Proszę słuchać uważnie. A jeśli chodzi o samodzielność, to słuchacz napisał, jak się coś dziecku stanie, to będzie potem, że było bez opieki rodziców i że zaniedbania wychowawcze i tak dalej, i tak dalej. 71335. Się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie. Pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę. Ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie w